Păi e verde maghiran măi, m-a făcut mă, mă oldean măi. Porcățiulă de astragan și cămașă de tulpan, cozoncel de miel vârsan măi leano. Oltean sunt, oltean-mi zice, oltean sunt, oriun mă-i duce. Sunt oltean de jiuleț, mititel și iubăreț, m-a făcut mama isteț, măi leano. Păi e verde maghiran măi, m-a făcut mă, mă oltean măi. Port condeiul de tufan, unde scriu nu șterg un an, că mi spui de craiovean măi leano. Cinste ia cu mine vine, îi dau haina de pe mine. Cinste ia cu mine rău, să-l păzească Dumnezeu, că sunt șarpe de dudău, dă-l galbin și mușcă rău, măi leano.